Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 maja, 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Półtorej godziny potrzeba ratownikom, by dotrzeć do pierwszego z 5 górników uwięzionych w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. W Poznaniu charytatywny bieg Wings for Life i od 13 sporo utrudnień na ulicach, a w Belgii wizyta marszałka Senatu. Ratownicy są coraz bliżej jednego z 5 górników uwięzionych od wczoraj w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Zlokalizowali go wieczorem. Zostało nam około 30 metrów do tego pierwszego uwięzionego górnika, którego wczoraj jeden z zastępów zidentyfikował. Sądzimy, że to jest kwestia około 1,5 godziny, kiedy dotrzemy do tego górnika. Informował podczas konferencji prasowej prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Podkreślał, że główne działania skupiają się na dostarczaniu jak największej ilości tlenu do tak zwanego obszaru zagrożonego, gdzie znajduje się jeszcze 4 górników. Nie ma z nimi kontaktu. Akcja poszukiwawcza skupia się m.in. właśnie na doprowadzaniu powietrza do chodnika. Budowane są lutniociągi, mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski. To też jest jeden z warunków, żeby prace, które są prowadzone w zastępach ratowniczych, żeby było to poczucie też bezpieczeństwa, jeśli chodzi o udział ratowników, no i w momencie, kiedy nie usunie się ilości metanu, no to dalsze wejście na to skrzyżowanie, gdzie znajduje się widziany już pracownik, będzie ciężko z dotarciem, stąd ta akcja cała dzisiaj skoncentrowana w najbliższych godzinach do tego, żeby odmetanowić to, doprowadzić tlen. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewniał, że rodziny poszukiwanych górników otoczono opieką. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzinami, rodziny są tutaj na kopalni, są też pod opieką psychologa. Uwięzionych górników szuka 85 ratowników, ale w sumie w akcji poszukiwawczej bierze udział 250 osób. Kolejne informacje dotyczące przebiegu akcji ratunkowej mają być około południa. Przypomnijmy, do wstrząsu doszło wczoraj około 11, miał siłę prawie 3,5 stopnia w skali Richtera. W rejonie zagrożenia było 11 górników, 4 sami ewakuowali się na powierzchnię, 2 zostali odnalezieni przez ratowników i trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 8 tysięcy ludzi przebiegnie dziś przez Poznań i okolice. O 13 z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich wystartuje bieg Wings for Life. To wyścig, podczas którego meta goni zawodników. Za kierownicą samochodu ścigającego biegaczy zasiądzie sam Adam Małysz. W czasie imprezy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na utrudnienia. Biegacze pojawią się na głównych ulicach, mówi Agnieszka Smogulecka z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Ulicą Śniadeckiej, Grunwaldzką, przez Rondo Kaponiera, Świętym Marcinem do Alei Niepodległości, dalej w kierunku Ronda Śródki, przez Podwale, Zawady, Główną, Gnieźnieńską w kierunku Lednogóry. Główna i Gnieźnieńska, co istotne, nie tylko dla pasażerów, ale też dla kierowców, będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Zmiany obejmują zarówno linie tramwajowe, jak i linie autobusowe. Bieg Wings for Life jest rozgrywany jednocześnie na 5 kontynentach. Zebrane środki zostaną przekazane na badania nad leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski dziś w Brukseli. Tam odbędą się główne uroczystości Światowego Dnia Polonii i Flagi RP. Beata Płomecka. Wizytę w Belgii polska delegacja rozpocznie od spotkania z rodzinami i nauczycielami szkół polskich w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Cumble-la-Tour. Następnie zaplanowano odsłonięcie obrazu Matki Boskiej z Gietrzwałdu w sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Benu. Po południu w Brukseli marszałek Senatu spotka się z przedstawicielami organizacji polonijnych. Delegacja weźmie także udział w uroczystej mszy świętej, a wieczorem w teatrze odbędzie się uroczysta gala z okazji obchodów Dnia Polonii i Polaków za granicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Republikański senator z Arizony John McCain, który walczy z rakiem mózgu, powiedział, że nie chce, aby prezydent USA Donald Trump uczestniczył w jego pogrzebie. Chce, by na pogrzebie władzy reprezentował wiceprezydent Mike Pence. Informują o tym dziennik New York Times i telewizja NBC News. Agencje zauważają, że McCain i Trump mają trudne relacje, co było szczególnie widoczne podczas kampanii republikanów w wyborach prezydenckich w 2016 roku, ale także latem ubiegłego roku, gdy McCain zagłosował przeciwko likwidacji programu powszechnej opieki zdrowotnej Obamacare. Likwidacja Obamacare była jednym z czołowych haseł Trumpa w kampanii. Ponadto senator skrytykował niedawno prezydenta Trumpa za pogratulowanie Władimirowi Putinowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jak ocenił McCain, gratulacje złożone Putinowi przez amerykańskiego prezydenta to obraza dla każdego Rosjanina, który został pozbawiony prawa głosowania w wolnych i uczciwych wyborach. To był serwis Trójki. Znów bardzo dużo słońca, trochę chmur miejscami na Dolnym Śląsku.

of the night. Morning chills won't take the thrills of now. We have our fun, sing and dance into the sound. Everybody crowding and loving around, then hiding before it gets bright. Now we have our fun, sing and dance into the sound. Everybody crowding and loving around, then hiding. Dzień dobry Franku Poranku. Wcześniej tak pięknie zaśpiewała oczywiście Julia Pietrucha. O kim? No tam przewijało się przyjaciele, przyjaciele. Witam wszystkie cudownie wypoczęte dzieci. Dobrze mówię? Tak. Nie. Jak to? Tak i nie? Kto tak, kto nie? Ja tak. Aha, panowie się przedstawią. Dzień dobry, Marcel Dudkiewicz. I pan? Przemysław Ptaczyk. Który nie jest wypoczęty? Pan ja. Przemysław czy pan Marcel? A z jakiego to powodu? Majówka była chyba, prawda? Tak. Jeszcze trwa. No i co się stało? No bo mama mnie bardzo wcześnie obudziła. Ach, to dzisiaj. Ale jak majówka była, to pan wypoczął troszkę? No trochę. A co ciekawego robiliście w te majowe piękne dni? No ja to byłam na Mazurach. I? Pływałam żaglówką. Ło, pogoda ci dopisała. No, jakby tak. Jakby tak, co za entuzjazm. No, bo jak byliśmy pierwszy dzień jakby na Mazurach, popłynęliśmy, to padał deszcz mocno. Mm-hmm. I nie mogliśmy wypłynąć, więc... Ale później przestało po nocy i wypłynęliśmy, więc już A było A w czasie okay. deszczu dzieci się... Nudzą. A właśnie. Przemek, ty nie wyspany. Ja się nie nudzę. Ty się, a co wtedy robisz, kiedy pada deszcz? Zapraszam kolegów na Xboxa. Oho, w Warszawie no, byłeś? Tak. Mieszkam w Warszawie. No ale byłeś, czy gdzieś wyjechałeś? Wyciążył byłem. I to się nazywa przejęcie audycji. Bardzo dziękuję. Panowie drodzy, to posłuchajcie w takim razie, dokąd na majówkę wyjeżdżają wasi sporo młodsi koledzy z przedszkola. A dokąd ludzie wyjeżdżają na tą majówkę? Niektóre dziecko z Bysia. A wy w ogóle wiecie, kto wymyślił majówkę? Rolniki, żeby do nich jechały i płaciły. Ale kto? No my z ludziami. I to nie jest prawda, bo rolniki nie po to wymyśliły majówkę, tylko po to, żeby odpoczywać. A to z dziadziem Bysiem to już jest prawda, ponieważ każdy swojego dziadzia Bysia ma. Zgadza się czy nie? Tak. Macie dziadzia? Chyba tak. Tak? Kiedy ma dziadka? No może, no właśnie. Ale jak już umarł, to chyba nie za bardzo. No, to wtedy to nie za bardzo. To jest bardzo, bardzo smutne. Drodzy panowie, nie chciałam tak smutno zakończyć tego wątku, ale no, to taka prawda jest. Myślę sobie, że teraz na pociechę mogę wam zaserwować coś, co nazywa się... Gość. Zagadką. Aha. Aha. Próbujemy? Tak. Panowie drodzy, podpowiedź numer jeden. Bohater naszej zagadki zmienił cały świat, tym samym życie ludzi na całym niemal świecie. Ten świat po raz pierwszy usłyszał o nim całe 118 lat temu. Jakiś człowiek? A krywca. To jest przedmiot. Mhm. Ogień? I to nie jest ogień? Afryka Północna i Południowa? Afryka nie jest przedmiotem. W Polsce, o czym niewiele osób wie, pojawił się już przed II wojną światową, jednak do polskich domów. Niewielu wtedy trafił dopiero w roku 1952. Ho, ho, ho, kiedy to było? Wynalazca? Wtedy nosił nazwę Wisła, a potem Wawel, a to już rodzice się domyślają pewnie, Szmaragd, Jantar, Rubin czy Saturn. Kiedyś był duży, ciężki, półokrągły smok? I bardzo często się psuł. Nie był to smok. Dzisiaj, uwaga, jest bardzo nowoczesny. Zazwyczaj zajmuje ważne miejsce w salonie albo w dużym pokoju. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Niekiedy jest ogromny, ale może też być wielkości pudełka od zapałek. I teraz uwaga, to jest bardzo ważne. Niektórzy wprost nie wyobrażają sobie bez niego życia. Przesiadują przed nim i patrzą w jedno miejsce, a inni już dawno wynieśli go ze swojego mieszkania. Teraz tak, pan Marcel stawia na? Smoka? Nie. Na pewno już nie. Coś na pewno to jest w domu, czy nie za bardzo? Tak, to jest w domu, jak najbardziej. Żyrandol. Ty na żyrandol, a ty, Przemku? Telewizor. A ty na telewizor, a pan Mieczysław Gajda? To popularne urządzenie ma szklany ekran i antenę. Jak zwykle świetna podpowiedź, ale zanim zadzwonicie do nas z odpowiedzią, posłuchajcie. Takie cudeńko dla was znalazłam w mojej przepastnej domowej płytotece. O czym rzecz będzie? O radości, rzecz jasna, o radosnym, zagadkowym poranku. Oby się przydarzał taki każdemu z nas, tu w wykonaniu Rosawy, zresztą bohater naszej zagadki, także potrafi przynieść nam całkiem sporo radości. Numer telefonu podamy? Pamiętacie do naszego studia? Tak. 22 i 7 trójek. Brawo, a teraz pani Rosawa. Спинити думки і відкритися світлу, збагнути мудрість буття, звільнитись від зайвого і крикнути світу, що радість несу я ра. Ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Любити життя, по небу збирати ранкові люблю, зібрати, роздати слова, кому треба почути про ніжність твою. Ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Бо я ра, ра, ра, ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Биття, і викину чорне люстерко з квартири, твоя досконала яра. Ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Ра, а ра, а ра, а ра, а радість. Добрий ранок сонцю, добрий ранок небу, добрий ранок землі, добрий ранок тобі. Добрий ранок сонцю, добрий ранок небу, добрий ранок землі, добрий ранок мені. Popularne urządzenie ma szklany ekran i antenę. A ja witam bardzo serdecznie pana Miłosza, 7-letniego pana Miłosza, który zadzwonił do nas z miejscowości Suszec. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to się zgadza, panie Miłoszu? Tak. No to teraz poprosimy o tę odpowiedź. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Jaka to ona jest? Telewizor. I cóż to się stało? To była podpowiedź twoja, Przemku? Ja też wiedziałam. A co powie Miłosz? Ja też wiedziałem. No to powiedz teraz ty swoim własnym głosem. Telewizor. Brawo. Teraz o podwójne fanfary poproszę i dla Przemka, i dla Miłosza. No. Hurra. Miłoszu, tak nieśmiało, bo mamy w studiu debiutantów. No, takich prawie debiutantów. Ja ci bardzo serdecznie gratuluję. To może brawa jakieś dla Miłosza? O! To były fanfary profesjonalne. Miłoszu, drogi, dzwonisz do nas z miejscowości Suszec. A gdzież ten Suszec znajduje się na mapie naszego kraju? Koło Pszczyny. A, to już wiemy. A w Pszczynie jest przepiękny. Wiesz, co tam jest takiego przepięknego? Zamek. Zamek. Odwiedzałeś? Byłeś tam? Na tym zamku? Tak. Tak. Świetnie. Tak, mama mówi głośniej powiedz, a teraz posłuchajmy, czy twoja odpowiedź była poprawna. No, no tak, była. Ale mówiłeś, że poluję. Była. Słuchajcie, to są fragmenty jakichś bajek, filmów telewizyjnych. Miłoszu, a ty oglądasz telewizję często? Tak. To nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Raczej chyba nie. W każdym razie w nagrodę dla ciebie mamy kilka ciekawostek. Posłuchaj. Prototyp tego urządzenia wynalazł Polak, geniusz z Galicji, Jan Szczepanik. No, do opowieści o tym panu jeszcze dzisiaj powrócimy. Pierwszy pilot do telewizora nosił nazwę Leniwe Kości i został wyprodukowany w 1950 roku. Był podłączony do telewizora przez kabel. No i teraz będzie to, co zapytałam naszego Miłosza. W roku 2015 przeciętnie Polak spędzał przed telewizorem 4 godziny i 23 minuty dziennie. Codziennie. No i cóż wy na to? Niezbyt dobrze, co? Nie. W USA telewizję oraz filmy DVD i wideo regularnie ogląda 40% 3-miesięcznych niemowląt. Wśród 2-latków odsetek ten wynosi 90%. No i czy nie lepiej choćby od czasu do czasu sięgnąć po książkę? Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. I zobaczcie teraz, co ja tutaj mam? Książki. Ile tych książek jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dużo. Takim jednym 8. Słowem można powiedzieć, że dużo. I jak my to wszystko zmieścimy? A zagadkowy, wspaniały gość czeka. No to jak to się mówi, piorunem spróbujemy. Moi drodzy, zwierzokracja. Fenomenalnie zilustrowana, świetnie wymyślona książka, pełna szacunku i miłości do zwierząt, ale także roślin. Na ten pomysł wpadła Ola Woldańska-Płocińska. No i stworzyła coś, od czego trudno się uwolnić, bo kiedy człowiek zacznie oglądać i kiedy zacznie czytać, to zacznie także bardzo intensywnie rozmyślać nad tym, co w tej książce się znajduje. Bo kiedy już pierwszą stronę otworzycie, to czytacie tak. Co się przydarza ziemi, przydarza się także synom tej ziemi. To nie człowiek przędzie tkaninę życia. On jest w niej tylko małą nitką. Czy to prawda? No, jak kiwniecie głową, to nie będzie widać. Zobaczcie, otwieramy na kolejnej stronie i mamy pojedynek filozofów. Starożytni filozofowie mieli różne zdania na temat tego, jak ludzie powinni się zachowywać wobec zwierząt. Pitagoras, który sam był wegetarianinem. Wiecie, kto to taki? Nie. Wegetarianin to taki ktoś, kto nie je mięsa. Świetnie. Twierdził, że należy im się szacunek i ochrona. Arystoteles uważał, że wszystko w naturze ma swoje miejsce i człowiek i zwierzęta i rośliny może traktować dokładnie tak, jak chce. Potem zobaczcie, historyczna sprawa. Wędrujemy sobie do starożytnego Egiptu. Zobaczcie, jakie piękne ilustracje. I czytamy tak. Pupilami Egipcjan były koty. Za ich zabicie człowiekowi groziła nawet kara śmierci. Udomowione pomagały chronić zapasy zboża przed gryzoniami. Wyobraźcie sobie, że kiedy kot umierał, wszyscy domownicy na znak żałoby golili sobie brwi. O, starożytny Egipt opuszczamy. I wędrujemy szybciutko sobie na przykład do ciekawostkowych historii, a z tych historii dowiemy się, że w XIX wieku pewien lekkomyślny Anglik przywiózł do Australii 24 dzikie króliki, a one już wiedziały, co robić. bardzo szybko się rozmnożyły i był mały kłopot. No i jeszcze mądra rada, którą weźcie sobie proszę do serca. Sklep, w którym można kupić żywe istoty, nie jest zwykłym sklepem, prawda? Tak. Najlepiej nie zbliżać twarzy do szyby, czyli klatki, za którą przebywają zwierzęta, bo one się bardzo, bardzo stresują. No i uważajmy też z prezentami. Jeśli chcecie podarować komuś zwierzę, to pamiętajcie, ono kocha, czuje i jest na... świecie. I jest na... ziemi. Na zawsze. Tak. Można by jeszcze podszepnąć za zwierzokracją, że schroniska są pełne takich psiaków o wielkich sercach. Jeśli macie ochotę zaprosić do domu zwierzę, to może warto najpierw zajrzeć właśnie tam, do schroniska. Ja nie mogę mieć żadnego futrza tego zwierzątka, bo moja mama ma alergię na sierść. No widzisz, i to jest dosyć przykre, natomiast jest i na to sposób. Są takie zwierzęta, które... które mają włosy. Które tak. A nawet podpowiem ci, że psy. Odkładamy zwierzokrację, polecamy bardzo serdecznie. I tu bardzo szybciutko dwie książki. Fenomenalne. Intymne życie zwierząt. Katarina von der Gatten i Anke Kuhl. Znakomita książka edukacyjna. Myślę, że dla starszych dzieci, może dla młodzieży nawet bardziej. W każdym razie właśnie o intymnym życiu zwierząt. Z tej książki w swoim czasie dowiedzieć się warto, że na przykład... robaczki świętojańskie, kiedy chcą znaleźć sobie panią robaczkową świętojańską, to wtedy toczą wspaniałą, gładką, ogromną kulkę, wiecie czego? Kupy. Kupy? Tak, bo pani robaczkowa świętojańska jest zachwycona, kiedy taką kulkę zobaczy. No a taki na przykład altannik lśniący kocha kolor niebieski. Żeby wskazać samiczce drogę do swojej altanki, zbiera i układa jagody, kwiaty, piórka, kawałki plastiku lub szkiełka dokładnie w tym kolorze. A sama altanka jest wysmarowana na niebiesko, na przykład no, sokiem z jagód. Ciekawe? Ciekawe. Ciekawe. No i tutaj już dla was książka Amory, zaloty i podboje, czyli niesamowite historie o rozmnażaniu w świecie przyrody. Szymon Drobniak i Marta Łebkowska. No fenomenalna przygoda, świetnie zilustrowana i bardzo zabawnie opisana. To jest kolejna rzecz. Teraz dla naszych małych sióstr i braci, takich nawet kilkumiesięcznych, to są tak. Przepięknie zilustrowane, zabawne niesamowicie portrety Doroty Gellner z ilustracjami Ewy Poklewskiej-Kozieło. Niebostrada Rafała Witka, świetna. No i ten duet, kochani. To jest tak. Ramodie Brżo. To są cuda. Zaśnij ze mną i pokochaj mnie. No i ostatnia historia. To jest prawdziwa perełka. Babcocha. Napisana z ogromnym talentem i finezją przez Justynę Bednarek i zilustrowana przez znakomitego również ilustratora Daniela de la Tura. Wiecie, z jak ogromną przyjemnością czyta się opowieść, w której mnóstwo jest nieoczekiwanych zwrotów akcji i takich pomysłów, których wcale się nie spodziewacie. Może mały fragmencik na zachętę? Poprosimy. Poprosimy? To tak. Przeczytam jednym tchem. Babcocha była czarownicą z wielkim nosem, małym koczkiem i walizką pełną czarodziejskich mazideł. Nie została jednak przywiana do grajdołka, ani na miotle, ani na parasolu, jak to zwykle bywa. Babcocha przyleciała uczepiona wielkiej gradowej chmury, która niosła ją najpierw nad morzami, górami, lasami i miastami, żeby wreszcie zatrzymać się nad starym orzechem rosnącym obok opuszczonej grajdołkowej chaty. Babcocha oceniła z góry miejsce, doszła do wniosku, że jej się podoba, a potem pociągnęła krańce chmur jak lejce i powiedziała: prrr, lądujemy. To jest początek tej historii, to jest początek przygód babcochy, czarownicy o bystrym umyśle i o wielkim sercu. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje kogut pieje, ja się śmieję, uha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to zloty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, uch-ho-ho. Piernikami dzieci męce, ha-ha. Kto tu przetnie, wyjdzie więcej, ha-ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, uch-ho-ho. Smażę, warzę smoły w kotle, ha-ha. A jak jeżdżę, to na miotle, ha-ha. Trzeszczą knie, źle się dzieje, ja się śmieję, uch-ho-ho. Uh-ha. Baba Jaga, bajki, grajki. Znacie bajki, grajki? Nie, nie. Nie znacie bajek, grajek? No to poznaliście przed chwilą. A w naszym studiu jest już znakomity gość, który nie przyleciał do nas niczym Baba Jaga na miotle, ani też nie przywiało go jak babcochę razem z gradową chmurą. Nasz gość... odkrył Amerykę. To się zaraz okaże. Tylko w konserwach. Nasz gość wsiadł kulturalnie, zanim odkrył tę Amerykę, w pewien fenomenalny wynalazek i jest Michał Kędzierski z Galerii EC1 wprost z Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. A w tej Łodzi to warto odwiedzić świetną wystawę, zresztą Zagadkowicze wędrują tam do niej, to wiem, od Zagadkowiczów. Leonardo da Vinci, energia umysłu. A tym wynalazkiem, który pana do nas przywiózł, jest... pociąg oczywiście. Pierwszy na świecie w regularnej komunikacji krajowej odbył swój przejazd w Anglii, dokładnie w 1825 roku. W Polsce pierwszy przejazd pociągu pasażerskiego odbył się na trasie Wrocław-Główny-Oława w 1842 roku, a dokładnie 30 lat później na świat przyszedł on, wybitny człowiek, jeden z bohaterów naszej dzisiejszej zagadkowej opowieści. 50 wynalazków, kilkaset opatentowanych pomysłów, geniusz, polski Edison lub jak kto woli, Leonardo da Vinci z Galicji. To o nim będzie ta opowieść? O Janie Szczepaniku oczywiście, tak. Tak. Wybitnej postaci, relatywnie mało znanej, co jest dość zaskakujące. Rzeczywiście się cieszył światowym rozgłosem swego czasu. Był przyjacielem, czy w każdym razie dobrym znajomym Marka Twena, którego poznał osobiście, i Twen poświęcił mu dwa swoje artykuły. A czy panowie słyszeli takie nazwisko? Nie. Mark Twain? A przygody Tomka Sawyera może? A czytamy książki, czy nie czytamy? Ja czytam. Ja nie. To polecam wam serdecznie tę książkę. Trochę. Być może warto także od niej zacząć. Mhm. No jasne, to wobec tego pewnie i ten Szczepanik panom umknął, a był to rzeczywiście zaskakująco twórczy człowiek. Jest też dość pocieszające to dla młodszych słuchaczy, że jak obejrzy się jego świadectwo, to tam są takie oceny dość przeciętne, w związku z czym można sobie jakąś nadzieję robić, że nawet jak się w szkole nie osiąga wspaniałych wyników, to potem się osiąga zupełnie niezwykłe rzeczy. Szczepanik był niezwykle twórczy i bardzo rozległe miał te zainteresowania, bo to jest i telewizja, czy prototypy, pierwsza na świecie barwna fotografia, kamizelka kuloodporna, czy kulochłonna, jak on to nazywał. Było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Była pewna historia mrożąca krew w żyłach. Lubicie takie? Nie. A ty lubisz? Nie, też nie? Nawet nie wiem, co to jest. A, to są takie historie, o których nie chcielibyśmy się wszyscy dowiadywać, ale powiem w bardzo delikatny sposób, dobrze? Jan Szczepanik stał się znany na całym świecie ponad 100 lat temu, wówczas, kiedy kareta wyłożona tkaniną kuloodporną, jego pomysłu rzecz jasna, uchroniła przed bombą i śmiercią króla Hiszpanii Alfonsa XIII. No, król miał rzeczywiście wielu wrogów z bardzo rozmaitych frakcji. Właściwie wszyscy mu źle życzyli, co było dość zaskakujące, bo on miał dobre pomysły, takie liberalne. Chciał w Hiszpanii zrobić nieco reform, no ale jakoś to się nie spotykało z dobrym przyjęciem i rzeczywiście w 1906 roku ta kareta wyłożona materiałem, który Szczepanik opatentował i wymyślił, ocaliła mu życie w wybuchu. Takich zamachów król przeżył dwa. No ten akurat rzeczywiście udało mu się przetrwać dzięki polskiemu wynalazcy i to zapewniło Szczepanikowi na światowy rozgłos oczywiście, ale nie tylko to, rzecz jasna. A no właśnie, bo były też barwne fotografie, kinematografia. No barwna fotografia, tak, to jest zupełnie zdumiewający wynalazek. On zresztą, jeśli chodzi o kinematografię barwną oczywiście, też miał swoje wielkie zasługi. Jego system, który on wymyślił, był, zdaje się, lepszy technicznie, jakościowo od Technicoloru, który znamy z amerykańskich produkcji. Natomiast Technicolor wygrał, no bo był amerykański, a po drugie nie wymagał stosowania specjalnych urządzeń. To znaczy, można było filmować zwyczajnie i odtwarzać również zwyczajnie jednym urządzeniem. Szczepanik miał kilka, których potrzebował do nagrywania osobno, do odtwarzania osobno, do tego wymyślony przez niego zupełnie cudowny kolorymetr, czyli takie urządzenie, które bada to, w jaki sposób ludzie widzą kolory. To jest zupełnie niezwykła historia, prawda? Żeby to wymyślić sobie, że takie coś zrobimy, jak do tego dojść, a on to rzeczywiście potrafił robić. No i to też, oczywiście, to było opatentowane. Telewizja, którą wymyślił, to był pierwszy patent na tego typu przedsięwzięcie w Wielkiej Brytanii. Także jak widzimy, ta rozpiętość jego zainteresowań była zjawiskowa, a to jest promil tego, czym się zajmował. On był zjawiskowy, był niezwykłą postacią, niezwykle znaną. Wyobraźcie sobie, że w tymże 1902 roku, w którym był zamach, wyobraźcie sobie, że pan Szczepanik się zakochał. Wziął ślub. I co wówczas się stało? Wówczas w mieście, w którym ten ślub się odbywał, a miasto to nazywało się i nazywa się do dzisiaj Tarnów, no właściwie ludzie niemal przestali oddychać z wrażenia. Urzędy przestały pracować, to prawda? Tak. Sklepy pozamykano i wszyscy świętowali ślub Szczepanika. No to jest świetna sprawa, bo na tle wszystkich tych osób, o których będziemy rozmawiali, czyli Pruszyński, Tański i tak dalej, Szczepanik się cieszył tym uznaniem najpełniej. I on rzeczywiście był bardzo znaną postacią, był też świetnym nauczycielem. To też są takie relacje na temat tego, jak na początku swojej kariery, jeszcze zanim był tym wielkim wynalazcą, Szczepanikiem, był nauczycielem w gimnazjum. Są takie opowieści, że potrafił te dzieci zainteresować niezwykle i w prosty sposób wykładał im te wszystkie umiejętności i nawet podobno najmniej zdolne manualnie były w stanie po tych jego lekcjach układać, coś budować, coś zupełnie zjawiskowego, czyli odkrywały w sobie jakieś talenty, ale są też takie opowieści, że w czasie lekcji wybiegał gdzieś do domu, bo mieszkał blisko szkoły, żeby coś tam notować, bo coś mu przyszło do głowy, także myślę, że to był człowiek do niesamowitej inwencji. Jak każdy geniusz musiał spisywać te swoje pomysły. Jakie znacie rodzaje ciastek, które kupujecie na przykład w cukierni? Czekoladowe. No tak. A na przykład napoleonki znacie? Tak. A wyobraźcie sobie, że te ponad 100 lat temu w cukierniach sprzedawano szczepaniki. Tak. I to nie jest zbieżność tutaj, to nie jest przypadek. Najnormalniej w świecie to pochodziły te ciastka, nazwa ciastek od nazwiska tego słynnego odkrywcy. No, był niezwykle znanym człowiekiem, ludzie byli dumni z niego zupełnie. Ja mam taką fajną anegdotę, która mnie zawsze wzrusza niezwykle. On był autorem takiego gobelinu, bo również autorem takiego systemu tkania na maszynach żakardowych, można je nazwać komputerowe. Nie wiem, czy panowie wiedzą o tym, ale rzeczywiście wymyślił i robił, odwzorowywał zdjęcia bardzo wiernie, plastycznie na tkaninach. Jedną z takich tkanin była apoteoza, która była materiałem, czy takim obrazem utkanym, gobelinem, dedykowanym cesarzowi Franciszkowi Józefowi. I w 1899 roku cesarz na 50-lecie swoich rządów oglądał ten utkany gobelin, bardzo duży, bardzo wierny, według kartonu Rauschinga. No i poprosił, żeby Szczepanika mu przedstawiono. Szczepanik wszedł na to i zaczął opowiadać o tym systemie, jak to wygląda, jak to działa, te wszystkie nici. Trwało to 20 minut. I cesarz na koniec zrobił mądrą minę i mówi, no tak, wiele o tym słyszałem i pan jest autorem wielu innych wynalazków. Jestem absolutnie pewien, że nic nie zrozumiał z tego systemu całego. 20 minut z błyskiem wokół Szczepanik opowiadał, wykładając wszystkie swoje teorie na ten temat. To było na pewno niezwykłe wydarzenie. Ale nie udałoby mu się odkryć tak wielu fenomenalnych odkryć. No, on przecież jest wynalazcą, tak, więc musiał to wynaleźć. Tylu świetnych i potrzebnych nam rzeczy, gdyby nie ten błysk wokół, o którym pan mówi i gdyby nie marzenia odkrywcy, bo każdy odkrywca musi w dużej mierze być marzycielem. Otwieram okno i duże dzieci, motyle, to teraz będzie opowieść o kolejnym marzycielu, polskim Leonardzie da Vinci, lub jak kto woli, Ikarem z nad Dunajca. Czy wy znacie tę opowieść o Dedalu i Ikarze? Nie. Tak. Poprosimy. Dedal i Ikar to byli tacy syn i ojciec, więc aha. Byli na takiej, przylecieli na taką wyspę jakby i później chcieli jakby się z niej wydostać, ale nie mogli, bo jakby ta wyspa była na stałe, nie można było się z niej wydostać, ale postanowili jakoś uciec z tej wyspy i postanowili zrobić skrzydła. Mhm. I jakby później jak Dedal czy ojciec jego powiedział do niego, żeby nie podlatywał za bardzo do słońca, bo te pióra się spalą, które z nich były... Rozkleją się, prawda? Tak, rozkleją się. I skrzydła przestaną być skrzydłami. Tak. I Dedal wpadnie do wody i tak się skończyła ta smutna opowieść. Bo niestety podleciał blisko słońca, ale co wspólnego miał Jan Wnęk, bo o nim mowa, z mitologicznym Ikarem? No miał mnóstwo rzeczy i niestety również koniec miał bardzo podobny, prawda? Bo niestety lot Jana Wnęka ostatni zakończył się tragicznie. Natomiast na pewno cechowała ich odwaga. My na wystawie, bo mówimy o takim panu, który w połowie XIX wieku skonstruował sobie loty, czyli takie skrzydła, można powiedzieć, tak? Skonstruował lotnię własnego pomysłu, wyprzedzając w tym samym takiego ojca szybownictwa czy lotniarstwa Ottona Lilienthala. No cóż, dwa jesiony, kawałek płótna zaimpregnowany, trochę rzemieni, no i facet wlazł na wieżę kościoła w Podporyszowie i wykonał stamtąd lot. Ja do końca, czy do końca to pewnie się nie da tego zrozumieć, ale jest taki film Być ptakiem, i on opowiada właśnie o taką historię, o człowieku, który skonstruował sobie taką lotnię, wszedł na tę wieżę i skoczył. My go wyświetlamy na wystawie. Stanąłem kiedyś przed tym obrazem i sobie wyobraziłem, że ktoś do mnie przychodzi i mówi tak: masz tutaj lotnię, opatentowaną, bezpieczną w 100%, no to sobie skocz. Mhm. A to był człowiek, który sam taką lotnię sobie zrobił. Nikt mu nie gwarantował bezpieczeństwa, że to zadziała na pewno. Tak? On skonstruował ją obserwując ptaki, nietoperze, owady i rzeczywiście z takiej platformy z wieży kościoła w Podporyszowie odbywał takie loty przez kilka pięknych lat. Więc jaka to była zdumiewająca wiara w ten wynalazek, jaka to była zdumiewająca odwaga tego człowieka, no to jest naprawdę absolutnie bezprzykładne. On miał tak ogromną pasję w sobie, słuchajcie, że właściwie godzinami obserwował ptaki, lot ptaków i nietoperzy. Był zachwycony tymi stworzeniami. Właściwie podobnie jak Leonardo da Vinci troszkę, stąd chyba podobne porównanie. I był samogiem, nawet nie umiał pisać. Wyobrażacie sobie? Nawet nie umiał pisać. Wszystko, co potrafił zrobić, wszystkiego nauczył się sam. Mhm. Chciał zbudować także, prawda, panie Michale, taki pojazd, który nie potrzebowałby konia, a byłby napędzany machiną lub żaglem. No tak, to są takie pomysły, które ludzkość ma odkąd się pamięta, tak? Jest taki rydwan napędzany wiatrem, to jeszcze Roberto Valturio w renesansie go narysował. Miał takie płatki wirnika, który miał wiatr napędzać i to miało poruszać cały ten mechanizm. No wiadomo, że to jest zbyt ciężkie i opory tarcia są zbyt duże, więc tego się nie da tak uruchomić i nic z tego ostatecznie nie wyszło. Ale to, że takie intuicje, tak, były przekładane na jakieś projekty, pomysły i marzenia właśnie, to było niezwykłe. Wnęk był również rzeźbiarzem. Na wystawie są jego rzeźby wystawione. Rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Są pełne wyrazy, pełne życia. W kościele w Podporyszowie można je oglądać. On te rzeźby akurat podpatrywał też w kościele mariackim w Krakowie, tak, na ołtarzu Wita Stwosza, ołtarstwa Wita Stwosza, żeby sobie taki warsztat i wyobrażenie wyrobić. Starał się na tym wzorować, ale one mają jednak jego charakter zdecydowanie, to są od razu rozpoznawalne rzeczy. Warto tutaj wspomnieć także o Czesławie Tańskim, który ponad 100 lat temu zaprojektował śrubowiec. Co to takiego? Ten śrubowiec? Ja nie wiem. A jak myślicie? Z czym wam się kojarzy? Ze śrubą. No jest w tym coś. Chodzi o ruch, tak? Taki obrotowy. Śrubowiec miał być po prostu śmigłowcem czy helikopterem. początkowo napędzanym siłą mięśni. To też trochę przypomina koncepcję jeszcze renesansowe, że się da tam poruszać, prawda, jakimiś mechanizmami za pomocą ludzkich mięśni i ten ruch, który wywoła, przełożymy to na ruch różnych śmigieł, przekładni i w ten sposób wzniesiemy się w górę. To też nie zadziałało. Później Czesław Tański próbował takiego silnika, ale on był bardzo małej pojemności, dość słaby i w związku z tym również ani ciała ludzkiego, ani tego mechanizmu całego nie był w stanie w powietrze unieść. No to jeszcze taka zagadka, jak na zagadkową niedzielę przystało. Gumówka, uwaga panowie, to rodzaj A modelu samolotu, B rodzaj gumki do ścierania i C kanapka z żółtym serem znaleziona po tygodniu w tornistrze. Gumówka to, a B, C? Myślę, że B. Rodzaj gumki do ścierania, panie Michale? Ja z żalem muszę powiedzieć, że nie jest to ta kanapka, ale z żalem dużym. Nie, nie, gumówka to jest po prostu model samolotu, taki, który się da uruchomić za pomocą mechanizmu nakręcanego gumką. Tak? Mocna guma nakręcana i ona uruchamia cały nasz model. Model może latać i to jest taka demonstracja tego, jak lot może wyglądać. Czesław Tański, zapamiętajcie to nazwisko, nazywany ojcem polskiej awiacji, pierwszy zaprojektowany przez siebie samolot nazwał Łądka. No i ten samolot został zbudowany, wiecie gdzie? W domu u pana Czesława. Móc wysoko ponad światem spoglądać z góry w dół na zwykłe ludzkie sprawy lub zmniejszyć rozmiar swój, czy stać się niewidzialnym, przechodzić przez lustrowe mgłę na drugą stronę baśni, do świata pełnego snu, rzeczy niezwykłych i nierealnych, by już za chwilę znów przenieść się do krainy wyobraźni. Kraina wyobraźni, a gdyby tak latać? A w naszym studiu marzyciel, wynalazca, no chłopcy powiedzieli, że odkrył pan Amerykę. Czy to prawda? Nie, absolutnie nie odkryłem Ameryki. Była odkryta na długo przed moimi urodzinami. Zresztą okazuje się, że przed Kolumbem chyba też długo, więc jednak tak. Nie jest to jakaś wielka strata. Michał Kędzierski z galerii EC1 w Łodzi przybył do nas, który co prawda nie odkrył Ameryki, ale robi bardzo wartościowe rzeczy. Znaczy przede wszystkim uczy was miłości do nauki. Poprzez propagowanie życia i twórczości wielkich polskich zapomnianych odkrywców także. To teraz zaprośmy panie Michale do zagadkowego studia kolejnego marzyciela, wynalazcę. Co takiego ten człowiek wynalazł? Cisza! To jest ujęcie, uwaga! Kamery! Poszła. 3, 2, 1, akcja! No i tutaj może już paść imię i nazwisko tego odkrywcy. Kazimierz Pruszyński, rzecz jasna. W 1907 roku Kazimierz Pruszyński opatentował swój nowy wynalazek, który nazywał się kinofon. Aparat był próbą synchronizacji obrazu i dźwięku. To prawda, oczywiście, to były takie próby udźwiękowienia filmu, jakkolwiek Pruszyński nie z tego najbardziej jest znany i z tym kinofonem wiąże się taka anegdota, kiedy Edison sam dowiedział się o tym, że coś takiego jest przygotowane przez Pruszyńskiego, a sam nad czymś takim pracował i opatentował podobny wynalazek, zapytał, dlaczego ta wersja Pruszyńskiego nie jest rozpowszechniona, bo podobno była lepsza. I kiedy zadano to pytanie Pruszyńskiemu, on powiedział, że bo to są takie drobiazgi, on nie ma do tego głowy specjalnie, to nie jest clue jego działalności, to nie jest najważniejsza dla niego historia. To też pokazuje różnicę pomiędzy tymi ludźmi, tak? Pruszyński był perfekcjonistą, nie traktował tego wynalazku ze śmiertelną powagą, nad czymś innym się zupełnie skupiał. Edison natomiast patentował wszystko, co tylko wynalazł, ogłaszał, że to jest gotowe i pchał na rynek i czekał, jak ten rynek zareaguje. No, zareagował fenomenalnie i do dzisiaj to nazwisko powtarzamy sobie z uwielbieniem. Tak jest. A nazwisko Pruszyńskiego niestety nie do końca. Może powinien mieć menadżera, kogoś, kto będzie propagował to, co wymyśli genialny Pruszyński. To jest bardzo szeroki temat. Dlaczego Pruszyński, jak i ci wszyscy ludzie, o których tutaj rozmawialiśmy, zniknęli z naszej pamięci. Myślę, że to jest bardzo poważne i na niedzielny poranek chyba nie warto nad tym długo dumać, bo to i smutne, i trochę dziwne, i zaskakujące. Ja do żadnych konkluzji takich rozwiązań nie doszedłem do tej pory. To jest bardzo dziwna sytuacja. Pruszyński wyprzedzał swoim wynalazkiem przede wszystkim braci Lumière. To znaczy on był autorem pierwszej działającej kamery i projektora filmowego w jednym. I bracia Lumière to przyznawali, tak? Mówili, że on jest pierwszy w kinematografii. Był taki Polak, który nas znacznie wyprzedził. Pruszyński cieszył się uznaniem również, nie tylko w kołach znawców, i uparcie dążył do upowszechnienia tej kinematografii. Chciał, żeby takie aparaty, które dzisiaj są absolutną powszechnością, codziennością, weszły do mieszkań, do życia ludzi po prostu na stałe. Ja myślę, że dzisiaj Kazimierz Pruszyński byłby niezwykle dumny z młodych ludzi, którzy kochają film, bo dzisiaj już po raz szósty młodzi jurorzy z Polski zagłosują na swój ulubiony film i wręczą nagrodę młodej publiczności Europejskiej Akademii Filmowej. Jest to międzynarodowe wydarzenie filmowe, kulturalne, skierowane właśnie do młodego widza w wieku lat 12-14 z całej Europy. W tym roku odbędzie się równolegle w 46 miastach z 37 europejskich państw zostaną wytypowani jurorzy. No, Polskę już po raz szósty reprezentować będzie kino Nowe Horyzonty. A dzisiaj wieczorem gala, typowanie, punktowanie, wybieranie najlepszego filmu przez oczywiście tych młodych ludzi. No, emocje będą wtedy ogromne. We're Sophie Nicole from Tel Aviv. And here are Georgian Waltz. 74 points. 36 points. 8 points. Dave Strong, please join us. Thank you. I made this movie for you. With 1,045 points. So please join us on stage. The winner! Dlaczego w życiu każdego człowieka, tego młodego, bardzo młodego albo starszego, tak niezwykle ważne są marzenia? Bo są fajne? Bo są fajne. To jest siła napędowa, moim zdaniem. Te marzenia właśnie, to jest punkt wyjścia, wyobraźnia, wynalazcy, wiedza bez tej wyobraźni będzie naprawdę niczym, to zdaje się Albert Einstein powiedział i wydaje mi się, że to jest 100% racji. Zaczyna się wszystko od takiego marzenia, a potem się szuka sposobu jego realizacji i ci, którzy są wytrwali, dzięki wiedzy, prą do przodu i pchają te cywilizacje naprzód, znajdują rozwiązania naszych problemów, które potem nam powszednieją i robimy następne rzeczy. A kim byłby Leonardo da Vinci bez marzeń? No oczywiście, bez że... Bez tej pasji podglądania świata? Nikim. Byłby pewnie człowiekiem, o którym dzisiaj nie pamiętalibyśmy. No, może byśmy go zapamiętali mimo wszystko z jakiegoś tam innego powodu, ale to rzeczywiście jest osobna zupełnie historia, jak ludzka pamięć wybiera te sztandarowe postacie, te symbole, tak? Leonardo, a Michał Anioł, Tański, Szczepanik i Pruszyński, Wnęk w końcu, czy Lilienthal, prawda? Pytanie, jakie to ma znaczenie ostatecznie, to jest wszystko naprawdę super ciekawe, ale to chyba na inne zupełnie spotkanie. A, to spotkanie muzycznie bardzo pięknie się zakończy. Ja zachwyciłam się tym utworem, bo to jest utwór, który powstał w głowie i w sercu kolejnego marzyciela z Polski, Mikołaja Góreckiego. I to jest utwór, który nazywa się Concerto Notturno for Violin and String Orchestra, część pierwsza, Lento.